أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. مقصد سورة البقرة بيان شروع ومصلو إثبات التوحيد إثبات الرسالة جہاد فی سبیل اللہ انفاق فی سبیل اللہ سنچی صورت کی سرور مسئلہ بیانی کی دارہ کی صورت سرور حصوں کی تقسیم ہے اور اس آیت نمبر 100 پورے ایک اولا مسئلہ اثبات توحید دویم حصہ 101 نے 176 ایک دویم مسئلہ اثبات رسالت دویم حصہ 177 نے 253 ایک بیان دے جہاد فی سبیل اللہ او سلورم احسا 254 ناچھر پوئے ایکی بیان دے انفاق فی سبیل اللہ اول احسا قدر بابنو کی تقسیم وا او دعوت اولی سے آیت نمبر 21 کے وا پانوان دے عبدو رب خمسا دو احسا 176 نمبر آیت پوئے دا دیکھیں اس بات دے رسالت او پر رسالت بان دے اغنم اعتراضات دے منکرینو او داغی جوابنا ترائیت نمبر 162 پورے ایم یوسر دوش پیتم آیت پورے دے 101 نا اگر اعتراضات بیان شوی دی ترسیم داغی شوی دے اخیری 16 آیتون کی دے دوی میں سے دے آیت نمبر 163 نروس کو دی کی رد کے دے شرک فیلی دے دا بارا کہ دا توحید مضمون کامل چی دا اولی حصے دریو جنا دا اولی حصے دا توحید پا باب کے رد دشر کے اعتقادی شروع ندر دے رد دشر کے فیلی راوڑو چی دا توحید مضمون ثابت چی دا توحید مسئلہ ثابت چی علالا دریو جنا دا او بدر پرپدے دیکھے فا الہوکم الہو واحد الفاظ سرے ذکر پڑا مخی دعوی اعبدو ربکم دل دے الفاظ بدل کر دے الہکم الہ واحد سر مخی درائل اقلیہ پنجو و اعبدو ربکم بانے دل دے ات ذکر کر مخی فلا تجعلو للہ اندادا سر ثمرد درائل ذکر کروا ندل دے بطور ثمرہ زجر ورک مشرکان اللہ ارے الہکم الہ واحد نے انکار کی سرد دلائلو چی دلائلو سر بیان شوا نظر ورک آیت نمبر 165 کی بیائی اغا مکالمہ دا مشرکانو پیرانو دا مریدانو داغی بیانی اوکا بے ترغی ورک پاک خوراک تا دا خوراک جرا اکل طیب یعنی پاک خوراک تا دکھا دا مسئلہ رد شرک دا مسئلہ بیانول آسان نہ دے او دارنگی بیائی زجر ورک پرنی سبق کی منگوی زجر پا استدلال الباطل پا باطل و دلائل و باندے دا مشرکان ہو دا پتر مشرک دلیل سے دے مشران بھئی دو مشایخ دا سے ہوئی مشایخ کوئی وشی نشت کرے مشایخ کوئی بھئی کتابونو کی لکلی دی چیر مڑی اوری او وسیلیش تر مڑی دارسی نو بھئی دا قرآن مخ کے دا قرآن مخ تا مشایخ دا دلیل کنے دے دا شریعت دلائل سلور دی داغین ثابت اکرا خبرا چیاو مڑی اوری مڑی رارسی وسیلی دا زواد اشترے قرآن کی یا دا پیغمبر پا سنتو کی پا حدیثو کی جکم دا شریعت آغا سلور دلائل دی دارنگی دا صحابہ و اجماع قیاس و مشتہیدینو دا دین پی دلیل پیشکا مشایخ خود دلیل نرے قدائینو بیا خود دار چاہ مشایخ شکا دے مشاران شکا دے غیبت خپل مشران دلیل پیش دلیل کې پیش کې تب خپل مشران پیش کې خبره خوار نه شو. نو ځکه یو کدا چې خپل کلا چې په باطل او درایلو باندې دلیل نشي ولده کې ومثل الذين تجلی ورکی آبا چالا یعنی بیانون کلا کسوک مسئلہ بیانے اگر تجلی ورکی کتاب بیانو کو اوی وی چنا مون مشران منو سرد دین قرآن وی اولو کان آبا اوم لائق چنو شے اوم لائق چنو نبوئی گی نبسا ملار دی کوئی شے ورکی مبلغ لا چی دی نمانی تا بیان کو مسئلہ دے بیان کا د توحید د سنت او بیان د پیغمبر دی وکاو او سمنه منی نو وی دا جنی منی دا زناور دی نو زناور تا आवाज کو نو आवाज باندې ګوی کی چر ما د سو आवाज کی ساروی تا आवाज کوا بھائی ساروی پری ګوی کی چر ما د سو आवाज کی اوان تم رو او ریچاو آواز رات آواز کی گی نو کو بدے نو کوئی کنا چھتا آواز ما تکی یا بنتا تکی نو دا زناور دی نو زناور تا آواز کوا نو صفائی زناور تا مسئلہ کوا صفائی مسئلہ فائدہ کو نکی وش ومثلو اللذین کفرو ومثلو داعی اللذین کفرو او مثال دا رابلون کی دا کسانو کفرو چې انکار کړي کفر کړي انکار کړي د مسلې کوشي قران نه توحید نه وغیرہ د مسلې نه انکار وکړه قران نه انکار وکړه توحید نه انکار وکړه ومثل الذين كفروا او مثال د بلون کی آ کسانو لا کفرو چې انکار کړي یعنی پیغمبر ستا مثال سره ستا مثال دا کس ته چلا دی منکرین ہوتا بیان کئی دارنگی دا مثال ستاو دا آغا چام کی دیش سو بیان کئی مثال دا بلون کی آغا کسانو لکفرو چی انکار اکڑے دا قرآن نا توحید نا کمت اللذی پشان دا آغا سڑی دے یہ نعقو چی آواز کئی نعق آغا آواز کون کی توئی چی ساویت آواز کئی لکا غوات وغیرہ پوشی نائق آواز کیوں کہ جسابی آواز کے نائق غالباً ومثل الذین کفروا او مثال دبل ان کی راہ کسان والا کفرو چی انکار اکڑے دا مسئلے نا دو الہ حکم اگر مکین دا الہ حکم الہ واحد مسئلہ ذکر شوکا نا داغی لے انکار پوچھے ومثل الذین کفروا داغی سہولے کی بہتر نا لیکن اس دی آگا ذکر شوئے منگویریو مخی جد آمنو کفرو کی شارہ اگر مضمون تے چکم روان بھی ومثل الذین کفرو او مثال دے برون کیا کسان اللہ کفرو چی انکار کرے دے مسئلے نا دے الہو کم الہو واحد دے مسئلے نا انکاروں کو کمثل اللذی پشان دا غسڑی دے ینعقو چی حواز کئی بیما غسار بھی تا لا یسمعو چی ناوری اللہ دعان مگر آواز و دن و ندار او چغا وشه الا دعاء مگر आवाज و نداء او چغا وشه دوانو کې دونه سفر اخته او مثال د بلون کې هغه سامنے چې انکار کړي د مسلې نه د الہ حکم الہ واحد نه پشان دا سړی دی یا نه یې نستان مثال پشان دا سړی دی یا نه کو چې आवाज کې بما وسر وی دلا اسمعو چنا اوری الا دعا مگر آواز ونیدان اوچغا آواز اوچغا کی دون سفر اکشتانا کوئی شئی آواز دکا گتوئے پرو باندی اونیدا چگا پو دغا باندی وی پو تیزا باندی الا دعا لا اسمعو نا اوری دا ساروی الا دعا مگر آواز ونیدان اوچغا چاو ما دسوک آواز کئی سوک چگا راتا وہی لیکن نور پدی نہ پوئی گی چرا دا آواز را دکی گی سدہ پارا نام دک کرنگی دے منکرینو دا توحید چرا الہ حکم الہ واحد دا مسئلے رہن کار گئی توحید دا مسئلہ نہ اوری نہ منی ردی مثال دام جناور دی کوئی چلا شرکیات کی اختدی او ویرمون مشران منو کوئی شی تب و تحق مسئلہ بیانے دا اللہ دے کتاب نا دو وحی او مسئلہ بیانے چا اللہ را لے گلی تا الہ حکم الہ و حق مسئلہ او دے ویرمون دو مشران جسوی دی ردی مثال دا زناور دے اللہ وی زناور تا آواز کول نو آگا پوئی پا آواز باندے چی ما دسوک آواز کی یا ما دسل آواز کی سومن کان دی دا حق دا اوری دونا بکمن گونگیا دی دا حق دا وینانا کان دی یعنی دانے چی با اگنو کان دی اوری مسئلہ واوری قرآن واوری لیکن حق تنشی گزن دی اگنو باندے با آواز اوری خبر باوری لیکن دا حق آواز وری بگونو باندی دن نمیشی تیز رتا وشی بکمون گونگیان دی دا حق وینانا دا حق وینانا وینا بکی خبر اتر بکی لیکن حق نشی ویلے پا دیخ را باندی عمیون راند دی دا حق لی دونا سترگی روغی دی خدیق تاک دی لیکن حق نشی لی دلے ومن كان في هذه اعمى هو في الاخره اعمى تدبر انسان کے غالبا راضی سوک چھ کو دنیا کی روں دا اللہ دے کتاب نہ دے مسئلے نہ دے با اخرت کی من ہوئی کوئی مطلب دا نے کہ دنیا کی روں دو رات من دن نہ اگر روں دو والے دے مسئلے نہ روں دو والے دے اللہ دے کتاب نہ ان دا سے خلق چھلے دنیا کی چپ قرآن بھوئی قرآن وائی قرآن یاد کری پمانا مطلب باندھے درسم کئی بیانم کئی اور بسر گڑان دی شتر آتے خلق ترشیوی دی وہ سمجھتا کوشی مخیم ترشیوی دی نیدوز دی نیز دی وقتی دو شیخ القرآن بھائی مولا یو شاگرد حافظ ولی سے کوشی او اللہ یو علم ورکڑی وغلا کوشی اللہ دی برحمت نور دی دیر بہترین عالم حافظ وری سے نیز دوس تقریبا چیو رسید دی بلی دی تا سلی دی بھائی سے ایر یا اسا نیک برا لگا دونا سا وقتی میں تھی کوشی نو راند دی دا حق لی دونا دا روندوالے آگا دا زر روندوالے دے حقیقت کی چی آگا دا زر رون چی بیاو دا حق نشید لے کوشی سومن کان دی دا حق اوری دونا بکمن گنگیان دی دا حق ویلونا عومیون راند دی دا حق لی دونا فهم لا یقلون دی نپوئی لا یقلون دی وچی اقل بکی نہیں زناور نرے زناور کی واقل نہیں کھا فهم لا یقلون دی کی اقل نشتا یعنی دی نپوئی فهم لا یقلون دی نپوئی اقل بکی نشتا پوئی گی نا زناور دی نو زکر زناور کی مقل نہیں ہوتا کم نشتا چلے دو نا دا اگا لی کتاب اگا لوی مسئلہ واوری او دے دا آگے نا حق وانخ دی کوشی دا زدرت دا حق کزنش دا حق اونم انا خلا یقیلون دے خر دے کنا زناور دے یا ایوہ الذین آمنو اس ترغیب ورکی بیان تا ترغیب ورکی بیان تا دا مسئلہ چکوی مسئلہ بیان کا دا اللہ کتاب بیان کا کوشی جو بیان دے پارا کہ سر حق بیانے مداغی دے پارا ضروری دا دے چستا خوراک پاکی دیکھو کوئی ترغیب دے بغایت کے بیان دا چھ مسئلہ بیان کا دالا کتاب بیان کا اور جو بیان دے پارا ضروری دا دے چستا خوراک پاکی جو خوراک دے پاکو نو تو مسئلہ بیان اولش اور جو خوراک دے گندو کوشی دلیو جنا تاسو گوری مخ کی آیت کی آیت نمبر 168 مخ کی ابروز منگویلیو یا ایوہ الناس کلو مما فی الارض حلالا طیبا نوالت خطاب کرو یا ایوہ الناس سرا او خلق و خرید آغنا چی بزمک کی دی حلال حلال او پاک کوئی لیکن درد سوئی یا ایوہ الذین آمنو کلو من طیبات ما رزقناکم. دته ته حلال ذکر نه کړ بلکې صرف طیبات ذکر کړ. ونی خطاب څه کوي؟ یا ایها الذین آمنوا. غالباً عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ داغ قول لے اغوی وی قرآن کی چکلوم یا ایوہ الذین آمنوا راشی وی ایمان والو تعالیٰ سے خصوصی خبر رکھے دیل پکا دے چبیتا متوجیش نو اللہ من تس خصوصی خبر رکھے خواہ اے ایمان والو چتاسو من اللہ مسئلہ تا الہکم الہ واحد مسئلہ من اللہ دے توحید دا من لا چې توحید مسله منن دا و بیانو دارنګي سنت دې په نومبر پرې باندې عمل کوم خوشي اے ایمان وارو چې تاسو من لا مسله قلو خری مم طیبات ما د باقی زو هغه نه رزقناکم چې درکړي مې تاسو ورته دې حلال ذکر نه کوړي. ایمان والا کوشش دا کوي اکثریت چې هغه حلال خوري چیزی دا حلال وی یکا جن سے حلال وی دا نا یعنی کمسی چی دا حلالی وی او حلال وی خوراک دا پارا دا ایمان والا کوشش کی چاگا او خوی اکثر یہ کر یکا نینان وی فیصد دو مجھے کر سو فیصد مشکل سی کو نینان وی فیصد بزدہ ہوئے ما چی ایمان والا کوشش کی چی حلال چی او خوی چی بار دیکی ککم تر مسلمان امی ایمان والای خام اخا دا حلال چیز کوشش بکی زیرا. لیکن حلال او تیاد نکو زکا اللہ دا پتو چی ردی بدا حلال او کوشش کئی حلال بخوری لیکن پاکیزو کی بدی گڑوڑتیا کئی دا ایمان والا یعنی دیتا بسوش نکو چی ردا زمان ما گٹا لے دا شے و کندا پردے وے طیبا من سوئی لو حلال ان طیبا کیوں ملو کنا حلال آگا شے چی جن سے پاکی یعنی مطلب دو د خوړو لایکی لکه مثال ګډ چیلې چرګ مثال دغه چې کوم شیلونه دي کوم چې مثال موږ خرو حلال کوی او طیب موږ ویلو هغه شی جو چې مطلب ستاخ کلی کوی شي پردې نه مثال تک په خپل لاس دغه شی ګټلی یا راوړی کول ته مثال چې ستاخ د ساده خپل لاس شی دي کوی شي پردې مال نه دغلا نہیں کوئی شی مطلب دارے نظر تبھی کلو میں تو یہ بات ہمارا زخنا کم خرائی دا پاکی زوا نا جدھر کڑ میتا یعنی اللہ کا پتہ اچھی ایمان والا بد حلال و خیال ساتھی لیکن وہ طیب کے بالک دی گڑبڑتیا کے خام خا ایسے ہو جانا طیبات ہو مجھے مطلب آگا اخرو چستہ دخپل لازی اور قرآن دے وزاد کے فخلا وګورې همدې صورت کې لکه مخکلاف شي آیت نمبر 267 وګورې کې ته یو کم شیز دی قرآن په خپل وضاحت کړی ها یا ایو الذین آمنو دلته ایمان والو ته خطاب دی همدې صورت کې آیت نمبر 267 اے ایمان والو دلته آمنو کې منن نورات اغا ایمان والو چې تاسو منلا مسله د انفاق دغه څلور مې سره ان فی کو خرج کوي مین په یی باندې ما ته پاکی زو انا قسم تم چې تاسو غټنی ته یی به څه ته وي هغه شی چې تاسو په لاس خپل غټلې کتاب خپل لاس باندې غټلې کوئی چې دغه ته یی به ښه رحمان ما خو دوی کړ هغه دې مې لو چې په یی باندې کتاب خپل لاس هغه شی غټلې پردیش چیز نہیں کہ مطلب پردے کلارا پرتی ویتارا واغستے یا دارنگی دچانا دے غلا اوکڑا یا سبزی دا مثال چانا دے را پٹ اکڑا پورتا دے راوڑا یا بل شے دے تغلا دے نا نا تو یہ باغ چیتا پخ پر لاسو گٹا کوش او مند دے آوا خیا دا گڑو جویلو لکاگا دیوبند شاہ سے زکر دی چیز بدن باندے اثر ہوئی دلی سی دا حلال سیز پا بدن باندے اثر وی ستا پا تچی کم آمال کے باغی باندے اثر ہو رہے دلی وجہ نا قرآن حکم کئی حکوئے لکھ سورت المومنون اتنا سمجھ بارو کوئی قرآن اول دا پاک قرآن حکم کی اور پسی بیاوے عمل کوا نیک عمل کوا سورۃ المؤمنون 18 پارا راتل لسما آیت نمبر 51 یہ اوپر دوستو یا ایو الرسول او پیغمبرانو پیغمبران دی دیکھی مراد پیغمبران یاد پیغمبرانو تابعدار کوئی اے پیغمبرانو یاد اے پیغمبرانو تابعدارو یا اتباع الرسول معنا دا کلو من الطیبات خوڑے دا پاکیزنا دا خبر ذہن کی پرے ہوتا چھے پاکیزہ کم سیز دے طیبات اما کسب تو آیت نمبر 267 بکرے چغتا پخپر لاز گٹلی کوئی خوڑے دا پاکیزہ ہونا وعملو صالحا او عمل کوئی نیک یعنی نیک عمل راوڑ دیز ہے کی دا پاکیزہ خوراک نہ چکم تو پخپر لاز باندے ہو گٹے پخپر لاز سے کم گٹا ہو کہ او بات داگی ہے تکم عمل کے عمل دا نیک دے اصل کے بیا او دا عمل با پتا باندے اثر کستا پکور کی بداغی اثر رازی ستا پخزہ بچو کی بداغی اثر رازی لیکن چتا گٹے لئی پردیسیز دیرا اوڑے دے دغلاسیز دیرا اوڑے دے کورتا یا دغلاسیز دی استعمالے کوئی شی پکور کی کو خوراک دے یا بل سیز دے مداغی با اثر پتا مانے ہوں غلط راضی استا پکور کی بخز بچو ہوں مداغی اثر راتی غلط کوئی شی تو پاکیزہ آگا دے چتا پخپل لاز باندے ہو گٹی صحابہو پیغمبرانو با پخپل لاز باندے گڑا نبی علیہ السلام تجارت کرے معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوزن نبی علیہ السلام سر مصافحہ اوپر اللہ سے ملاو کر نبی علیہ السلام داغلہ سو قتل با جکم سڑے خودال یا تبر وغیرہ ہوئی داغل اللہ سو نکلکی اللہ سو نے زیاد کلک ہو نبی علیہ السلام ہوتے ہی لکس کے اللہ سو نے دو نکلک دی کوئی جی دورت الار سمسار چرپا سمسار لار سمزنگل تبرا قرون دا او لغو کمان لگی رامات کما اور آرم پا بازار کی خرسوں کوش نبی علیہ السلام دا اگر لاسو آگا سر اخکل اپرد اخکلو سن مبارک مانی اللہ چھ اخکل پر باغی باندی او دا لاس اللہ تبیر خوستی ہوئی چھ اخکل لاسو باندی گٹی او دین خدمت کی کوش نن کو دین دلی آگا دے چھر مولی سے لبا تیار رازی بس مولی سے پا میرا کناس دے پا ممبر دا پاس یا پا محراب کی بس دے دا گیتا وقف شوئے دے چھوئی دے بس دا مولا توب کے من سبا دا مولا نا چاہ حیاء کی پکور کے بعد پخز آواز نا شوچے تولے او چرا چی بجمات کے ممولی سے باندے او بدماشی کئی داولی دین سپکش کوشی دین سپکش پویرا پخواب ہوئی اوقاف نا میں ہوئی حکومت باور کولا دا اوقاف نہ ملاوے دلا ملیانو تا اوی زکا با اگی مسئلہ کولے شوا دا درو خبر گورا دا خبر آیا ساتے دا دوکور کول لی پدے خبر آوانگی کوشی حالانکہ بہتر دا دا واقعی چرا کہ دا حکومت طرف ملاوی گی ہوتا دا سبا دا خبر ندا لیکن دا پدے خبر دوکور کول لی او بکر صدیق رضی اللہ عنہ چکن خلیفہ شر نو داغی دا چکر دے خلیفہ شو نو پبل عرض باندے جسار شو نو پندو کے پسدی خیز کابل کپڑے کار کو بزازو نو پندو کے ہی خیز کپڑے اور آنشے بازار تھا مرگر تیوری عمر رضی اللہ عنہ یا نور مرگر سرا چیتا خود خلیفہ ہے تو کو تبو دانے کے اگو تا جبی دانے کو کورتبا بچو دا پارا یوسیب لگا ڈلی خام خاصو کو براوڑن کرن بچولا ویمون بتالا دا دغن وزیفہ مقرر کو دیل سوچ بچار نباد آگی دا چو ویمون بتالا دا بیت المال وزیفہ مقرر کو تنخا اگو تا داخونا کو تو سوچو گئی داغ زمون مشران دی کنا چو منگا بطول مثال پیشکو داغ خلق اگو تا زناخ لن دا بیت المال نا خودی زیادتی مجبور اکر مرگر پیڑے اسرار کو چبئی نہ امن بتالا وظیفہ مقرر کو تنخواہ مقرر کو تبا دغن کے بازار تبن زدا سے نہ ہو تو عزت دا اس تنخواہ پہ سم رہی ہوتی ہوئی تنخواہ با اب کسی کو تبقل ہوئی تنخواہ با عمری زما چب مدینہ کی دیو دیاڑی ماری جدور دیاڑی کئی زما باب عمر تنخای وشي وی گاری بانی ساسو کار نکید وی دا باندازو شما تا دینا چی بایی دا چی سمر دیاری مثال زما دا پار مقرر شو تنخا مطلب دای که زما پا دی کار نکید نو دینا بدا معلوم شی چی دا چکم دیاری مار دی دا که پا دی کار نکی اغلا با دیاری سیوا کو وشي دو کال تقریبا اغلا خلافت کرده دی دو کالا او په دو کال پا دی دوران کی یوزنی چی دا کوروالای چې د خواږه پخړو کوروالای دی وی یو ورځ راغلې دې چې کتلې څو خواږه الوایا سبه پخړو دوی دا سیدا چیتنو وای دی دا تاسو چې کوم تنخواه کړی وظیفه د بیت المال نه پای کې مالګې لګې شادې بچت وکاو نو وس پیسې یې مشو ما باندې باندې تاسو لا خواږه پخړې دي څنګه تاسو خواږه پخ دي اوجه او بکر صدیق سبا لوانه تلی بیت المال تا اوی بچو بی زمان پا تنخواه که دون تنخواه پا ما سیوا دا دون پیسی دا زمان کمی کرد نن سبا باشا باو کی دا سی راشی تاسو نن سبا دا باشا خلا دیر زمان خواهو پریدا لان دی چکم وزیران دی و بیاد وزیران لان دی چکم دا دا دیپارتمنٹس دی مختلف دا چکم اداری دی پدې کې چې کوم دا مشران مشران دي او شي بیگا مې کته ما سبا د تصویر پروت مې وېت دا یې نو به مودرې د دا شو سپریم کورټ چې کوم ججان دي دا د دا ګیونیز دا ورول نه درو ورشته دا ریس پر کار دي خدای نه سره وی د سپریم کورټ چې کوم ججان دي کوم چې جج دې کوم غټ جج یو دی یا دوه دي جرسو نه دي نو دا وی چې کوم لکه سرکاري تور باندې کوم هاوس رینټ ورکې دي ورګي غره نو دي له هاوس رینټ ورکې نو 68000 نه ورلا دا ته سوچې کوي زمونږ ملک کوئی مقروض دی غري نه اندازه والی چې دا د اراده یو جج خبره ده خان اندازه والی چې څومره ججان به یو څومره بدادي سه مراد به اندازه راکې وانه 68000 نے ولا رینٹ سیوا کا ہاؤس رینٹ 350000 تے ورسو دا نیوز خبر کو درو رشتہ داری کا دے ہاں وہی جوڈیشل ددی بخبل سے علاوہ سی والا والا جسے دانے نے وہ دے 300000 نے زیاد کا 1,90,000 تے ورسو جوڈیشل چکم ددی علاوہ سی کسی چیز کہ وہ ورکے ولا والا والا چنور بنا سی شی اندازہ والی دا لاندې یو اداره ده د حکومت کوئی شي چې دا د غي حساب دی اندازه والی چې د بچانو د خلکو د وزیرانو د خلکو بل اساس حسابي هغه په خپل تنخواه نه په خپل لاړ کوئی شي او به ما زما په تنخواه کې دوه نه سیوا ده ردی نه کم بعد دا کې نه دو کال چې کله هغه وفات کېده نو هغه وصیت وکړ چې زما تنخواه ما د بیت المال نه پرې دوه کاله کې دونه وظیفه یعنی تنخواه اغېستې ده پوه شي زما د مال په درېمه حصه کې ته که د مړي وصیت د مال په درېمه حصه کې زما د مال د درېمې حصې نه چې کوم څومره تنخواه ما په دې دوه کاله کې اغېستې ده پوه شي زما هغه ټوله تنخواه د بیت المال ته واپس کړې شي یعنی مطلب دا چې په مفته کې کار کړی تنخواه یې نه ده اغېستې ځکه هغې ته واپس کړې ده بیت المال ته اسو کولی چې دا سیر وي بیت المال نه باغی ته ملاوي ده کوجه نبی دا سے ڈوکو ور کولی خلیل ابن احمد رحم الله د دوی می صدې عالم نه خد دوی می صدې کوجه د دوی می صدې عالم دی هغه یو ځل بادشاہ او پسې کسان رو لګل او وتوی چې خلیل ابن احمد دوا چې خوخه بچی دی راول محل تا او دلته بل زه اهدم در کما او تنخواهم دل در کما وجه اهدم علما دي کنا د دوی می صدی عالم دی خر ډیر زمانه نه دی دتا د تابعین یته به تابعین دور سره دی وجه او دن چې کوم باچا هغه عمل را لګلی وا د سوال جواب د پاره کلا شکرین احمد دوا چراش زه بدل تنخام در کوم او کومال کې بزیم در کوم او دوم در کوم خو زه به چې بدل تران سره ولې کوجه اغلا دن اوږي دې تا سکی نه زرا دن کو تر او چټو ډې راوړه نو ورځو یا دو ورځو و درو ورځو چټو ډې وغیرہ راوړه او کې ناس پرلتی و داس بری پتون باندې کې وسا اوګه ته چوای لا خبره چې وخت کوم کدا بیا وکړه په بچا داسې خبره کول وېخه روډي راوا سفر کې ما تکلا د دریو دو دیو دو چې روډي بسو کوکري او دی وی چې بچا دوا چې خلیل و چې خوړې شي ها مې سوا مولیا داسې کوي افسوس په کار دې پدی باندې چروي په خوا او یغې له دې بیت المال لا کلا غي دې بیت المال هغه مال رد کړي دې امام کرخي نو دې ګورن راځي خو بال په کرخي باندې څه کڅ زه دې پوښي نو امام کرخی چکلا وفات کی دو نو وفات نمخ کی بیمار اوڑی سخ کوشی نو چکلا وفات کی دو نو دغی تری شاگردان دو وقت چکم بادشاہ و آوخ کی الان که بادشاہ دو پسی دیر دغو کچرا دی دراوان اخپل ماہر تو اہدہ ورکم اوزمان بچو تو بس بخ خی کوشی او دیر مراعات باول ورکم خونے کی نگد بادشاہ دا آفر پٹول جن کنے دے قبول کرے شاگردان دې دنه پټ پناته دي بادشاہ دا او د پیسو ډیماند لپاره چیرې د خپل استاد علاج کیو کو چې استاد سه په دوی چې ویل کا افغان کې افغان کې نخ کاری شو شاگردان دوی چې وي خدا سي تیری دي بادشاہ را وای ښا وای ما پاسه وای د شو پاسه دې دوه بیمارو وای ما پاسه وای او قبلي تر له مخ کې قبلي ته مخ او سوال یو کچیا الله عثمان دا بادشاہ نو نه ځل په نوم دې ا دوا کې دا غنو موخه چې د فلانکی بادشاہ هغه او زما جنازه بکرخ بازار کې یو ځای نه کې په خوا باندې خارونو دې غټو ځایونو با دروازې مې غټې غټې نو چې کوم شاګردان اتلی وو بادشاہ نه د بادشاہ چې کړه د هغه هغه فروغ چې وي زه مثال بیمار دی موږ سم سره امداد وکړه بادشاہ دې چې په ټوکونو باندې راغی لا بلا دغه ور پرشاب نور امام درولې دم دام ویسه چغي په یو دروازه را نو تری دي د امام کرخی جنازه په بل دروازه وتی ده اخر کو بعد بادشاہانو نه داغي نه به یعنی داغي د مال حال نه به نفرت کو کوئی شي ځکه چې دا دنیا پرستی کوئی شي د پیغمبر اسلام احادیث تی په دې باندې اوسما دا اشاد نه دیا چکلا عبداللہ ابن مبارک اسماعیل ابن علیہ رحمہ اللہ دوانا دا امام بلیف رحمۃ اللہ علیہ لے شاگردان دی او اگر دا بادشاہ یا عہدہ قبول کرے وا دا مکہ آغازین کے او دے پا میدان جہاد کیو غالبا او دا آغازین دا غفل دوست آغ مرگری تا دا تعلیم گرے مرگر اگر تا اشعار لکلو او اشعار ہو کیو دا ترقی ورگر چی بھئی تا آغا د ابن عون او د ابن سیرین هغه روایت هیر کړ چې په هغه روایتو کې موږ لوستو د استادانو نه چې عالمان به د بادشاہانو دربارونو لنیزي وشي شیخ الهند مجدد رحمت الله علیه داسې مولا تا چې د بادشاہانو په دربار کې کینی پاسي او د هغوی چمچګیری کړی دته غل وی غل وی دا د دین غل دی دون اقلق حالانکہ مجدد رحمت اللہ علیہ داغت تقریبا چپوم روشن تقریبا پیندس اور کال بیزیم چنے کی چاگر درشے وے کوش دا جانگیر بادشاہ کو دور کی درشے وے دا مجدد رحمت اللہ علیہ مراقب و اغاو تا دا دین غل ہوئی کوش دا بادشاہ آنو دربارنو کی چمچے گیری کئی نو یې راوی هغه ته به د دغه نه ملاوي دلا د با او دغه بیت المال نه باغی ته ملاوي دلا حالانکه یا ساتي دا خبره غلطه ده چې دوکور ته حالانکه موږ دا وی چې به تر دې چې حکومت ور کوي حکومت تنخوا ور کوي د دینه ځکه بدی کې با عالم د چا دغه نه چې کوم د جمعات امام دی خو شو خو چې د جمعات امام عالم وي نو ته ولې صورتونه ذکر یو باغی باندې امامتی کوي خو شي چې عالم وي چې په مسله باندې پوهېږي په قرآن باندې پوهېږي په حدیثو باندې پوهېږي سنتو باندې چې بیان خو کولی شي که نه د الله کتاب بیانې خلکو ته پوه شي نو لس صورتونه ورځي نو هغه به څه وکړي خامخا چې د بار نه پیو راشي ازبرگان او غی بیا خپل تعلیمونه کوي او د داغی مخ کې راځي کوجه چې دای په مخ کې داغی په مخ کې کړنګ خبره نشي کوله و دې بنور شو کی دې بس د دین خدمت وکړي کوجه او چې بلا داغی د خلکو نه د تنخوا په شکل کې پیسې مخلي داغی مخ کې خبره به کول شي زه مرګره الحمدلله خپل روپۍ لګې خپل لګې کوي وځي رزي لازم یو غیتا خپل پیسې لګې د چانه سره غوړل نه دی ولې نکړه کوم سره لګې زموږ مرګ کنا دې نه دی کزنا نه دی لوی واړ ټول د چا پروا نه کی پرې نه سره ونی ځکه چې هغه خپل لګې وځي نو دا خبره غلطه چې هغه ته بد اوقاف نه ملاوي دلا فجر ابن عیاض رحم الله مامور دا واقع ویلو او رشید دغه دای وزیر د یحیا بن مکی دا چرا جنم یې خپل دی او دې چې دیواله مې وبوزا چې په قران څخه دې یا هر مشي چې کوم دې بخونم عالمو ځکه دا سفیان سوری رحمت الله علی لوی نوم دې د سفیان سوری رحمت الله علی تابعین کی راضی مداغه هم سبق تیرې هر مشي کوم دې بیا بادشاہ شي ويم دې وځي د غریب د اباسی سلطنت دې بنو عباس کې نو هارون رشید نو یې زه خپو مې دا په دیو ویلو وزیر ته یحیی بن مکی ته چیرې ما بولا یو عالم لا نو یو نه بوته لې او ته زه خپو لیکلې د قران سنت د دنیا نه د بیرغمته چیرې دنیا سره جوړلې دي لګول په کار پدې ما د قران آیتونو حدیثو ته ویلي چې هغه دغه نه پاسې دلې دې وزیر ته وایي چې سپېڅلتا وایا اشرفې وایي چلوی ازبی غته ورور پرمدا وانا او پرا دوغانو کې بادشاہ تا هغه چروان چویا وې کون دی ورو کو ازبی کولاو نش هغه دا او بادشاہ نو تم دا په تو چې وی په قران نو سنت باندې د انسان جن ته تسلی ملاوي وي خوش خپل خو کو عالم او هغه لگا دلوی علماء سره ناس تکړه وا پته وته نو بلې بوته دې اغم دا کس چل شوی چاو دوی دیت فجیر ابن عیاض دیوان بونی خانم تایش آگر دے اگر لڑ شے کوشی زنو علاج داغ سر دے جنگ ورگلی دی مغدا سے اکوٹاو آگئی منس گرا سے لنٹر واہر ہو دیو اس دی پچھتے لنٹر ہوئے اندی کہ بکینے پاسی سنگا ناغا برے خضر او لون بیوا او لان دی دیو دبلان دی اپلا بسال ملمانو برات لیا مطالعہ وغیرہ لیکل بغیر بے کول دینا سے سبق مطالعہ کیا نکل کے ردی کی جگہ تھی ردی بادشاہ سے دے اور سر وزیر دے ردی سے بھی وہ بندہ کڑے دا چی تیاری شی کیوں بھی ملی نہیں بادشاہ وزیر تو جی سڑے ہم دادے دروازہ کیوں دلے کچھ بڑے سڑے دنوں ہوں او بادشاہ اس لاس ہوئی تیار دا سخکاری ہونا اور جسنگ یہ دے دے وجود سلاس لگی دے لے اور تو ہوئی ہاں دکھا وہ چنجو رکھو دے بلا وہ خط تیار کڑے بادشاہ یہ اچھے رکھڑے ځکه خبره د زړه نه وکړه نه هغه نور خو جوړ ته کومه خبره وکړه نه هغه د زړه نه وکړه خو د سره د دې به سره خبرې وي خو دا بلا خبرې او تکړې دي د دنیا د بیرغته قران او د حدیث قران کې چې کله روان شي رواني کی بادشاه او دې ته سچ ویا او ورته ورا ودا شي دي ودا کی شکرانه دي خوش هغه ته هم دي چې کوته خراب کړي دا چې تمال راغلي سشی علاج لا هم دی خود خراب کرے دی دنیا دی مال متا وشی زورا مال حال دی ویزا وینا جی ساس نور سے خدمت کولی شو ویزا ما خدمت دای چیز ما زیتا مانا سا باچاہ توی دا باچاہ و دا حسنی باچاہ آن چی دا پاکستان یا دا افغانستان یا دا انڈیا یا دا امریکی دا باچاہ آن دا تین بڑا چار دنیا باچاہ و باغا وقی حارم نشی اگر توی چی بی مالا مانا سا دو نن سبا وقت کیوا چې با شریف بنوې مو چې دا هغه سره لاس ملاو کیره کیدې چې او ته لاس ملو چې نو باچا سره ملاو شه او لاس به سره ملاو کړي هغه د تین بڑا چا دنیا باچا دوی چې بیز مار خپل منا اج زګر وانچې بارو ته خبر دیتا د خوي خان خپل خبرې ته ني غب شپي لاندې سخت سن سپورې خبرې مې کوي خدای وو دوی چې بډا خپل په پزام په کار نشته زموږ سوچ خو کو کنه باچا دې دا خبرې ودني واپس را داو شه او دې بیا ولې رانی وای زاستاس دا خبرې مو ورې وای شي نو ته ګور سخ بیلو نه شړې ما څه دې اوس لږه په دې باندې لازم بیا را دي کوی شي دا خلک بیا وې دې ته په ترمان نه غیر به ترمان نه ملاوي دوه خبره دا د غیرت خبره ده کوی شي او د دې اطمینان خبره چې انسان اطمینان پسه کې سوچ دی ته انسان د مونږ چې اطمینان پدې کې چې بای خلق د مونږ له سر کې یو یو څو ټکي سبق دوه باغې به دې ته مونږ چې اطمینان پدې کې زمونږ د الحمدلله زمونږ اطمینان چې مونږ استاد محترم کما هغه طریقه مونږ ته خوندلې ده اطمینان پدې کې چې د خلکو خیر لټوا د الله کتاب بیان کړه د الله د رضا د پاره مفت بیان کړه ځکه زمو پیغمبر مفت بیان کړي زمو صحابه کرام مفت بیان کړي یو مشران مفت بیان کړي د چانه پیسې نه دی اغست نو زه به په وړي اخلم خوښه خبره دارا یا ایو الذین آمنو او ایمان والو خوری د پاکیزه وان نه رزق نه کوی جذب کړي تاسو پاکه ده چې ته بخپل لا سوګټه مولوی سه بخپل لا سوګټه خوښه ها دا خبره بیا ساده ورا یو مولا دے اغه خپل محنت کئ مثال چهر څه کار کئ حلال رزق غټی خپل ځان مزان د پاره د بچو د پاره خپل کوشش کئ لګی ایسه کئ دکان کئ یا مثال یا د بل چا سره کوشش یا د بل څه کار کئ چهلاله مزدوری کئ خپل کوشش کئ او پای کې داغه گزاره نه کئ کوشش او ته د خپل درنا کله ته یلا زراعت دې چې نسله کوم ورکوم کومه چې د خپل ژوند ورکې په دې باندې مور کو هغه چې بيدا زما امام نه ماته امامتی کوي کوئی شي نن نه دا غنو به موږ په امام فرض دي په امام هم فرض دي کوئی شي د غریبې نه ورکا مثال چې حقدار دي اغله ورکا کله هغه د وژنې ورکې بالکل له ورکا ډیر یو لور ک چې مثال کارې په روان شي مزه د بل ته د لاس نیول نه خو بخلاص شي کنه کاروبار وتی ځان له روان کی ددا چې مونږه چې کاروبار نه کوي کوئی شي هه ورګړ کاروبار نه کوي نو وای ک ځان له کاروبار روان کی او یو سیستم یې روان شي بل ته د لاس نیول نه خو بخلاص شي کنه کوئی شي کله لګي او دا به گزارنه کیږي بالکل څه کنن سبا او نن سبا حالات کی خرچي دوم رضيات دي کوئی شي قبيلو نشي د بجلی د گیس د وړو د تعلیم او د خوراک څخه بنا خرچي دي نو که تاسو سره پدا حق لبان دي امداد کې بهشکه بالکل لګي نه پر دې ورکا او بده نه چې دا زما امام له ماته امامتی کوي او مال جمع را کوي ماته موږ کوي نه نه یا زما وړو ته سبق کوي نه نه هغه پاغه باندې لازم را ولې هغه پدا غوښ کویا ده ته نه پویا اگر داغی علم الله ورکړی دی نو بخل کو داغه بیان کاغه پاغه لازم دی صحیح ده زکاغه پاغه لازم شه ویل چې ده به بنت خی او کني خی نو ده بداغه پوی شو خو نه پوی شه به نمبر ده لعنت لان دی مرادی د حدیث دلان دی خوش او دا نه چې مسله پټکړه بخیا دنه کی دا سولو ستنه یو بسی آیتونو کی مرازی چو مسئلہ پٹھئی دا اللہ کتاب نے بیانی دا پیغمبر سنت نے بیانی غلے ظالمو تو قرآن ویلی دی ومن اللہ من منکت مشہادت عنده من اللہ ظالمو تو قرآن ویلی دی ظالم دے چو مسئلہ پٹھکڑا کوشی یا ایو اللذین آمنو دیو جنتر اتمی صدی ہجری پوری تا احناف دا ہر غالم چه داغه ده نوم شروع داغه کسب نو چه را دیسه کار کئی نو داغه فتح بچانه قبله بلا تاسو ده پخوانو تر اتمی صده هجره پوره دو لماو نمونو پوره داغه ده نوم شروع داغه کسب دیکل شوی ابو بکر جساس بهترین عالم در شوی ده ابو بکر جساس جساس وی چونه تا چونه گچ دا چونه نکئی چونه بی جوڑاولا و دا بی خرسولا دا بی کولا ابو بکر خصاف خصاف وی موچی تا موچی تو کار بے کو بری اگی تزان بدی نخ کاری دخا چی دا نئی مزر یا موچی تو کو منا نا اگی تا پدی زان بدی کاری کنی چی بل تلاسو نی سما اگی دین نس بکو اوشی دا چا دنوں سرا الحلوائی را دی حلوائی شمس الائمہ الحلوائی حلوائی پر یہ نگر حلوا چې جوړې حلوا به خرڅوله د الله ابن مبارک نه د الله مبارک راضي د قال دوه سمیا چې دا درې شي کړو ان خپل جون دي درې شي کړو سلام میاشتې به jihad کو سلام میاشتې به تجارت کو سلام میاشتې به طالبان ته سبق خور اجګم به په تجارت کې غټل او پاغي باندې به لرو اغي باندې به خرچ کو او jihad به کو jihad به کو په فرنٹ لائن باندې او د مای غنیمت کوښ کی بچا لید نه دا سی عالمو فزه می آیا د عبد الله بن مبارک وښه او دا نو چیرې د ورګډوال نه د الکوانې نه چې ته دغه تناستو سبق تننا وښه د روستو د یو سپچې ته چې ته مونږ په انتظار کوو چې د سهار د اذان شې وې اذان یو دې دې سوچ کړې د انسان د بدنیدو یو ټایم بس الله دې یو موقع ورکړي چې سوچ کړې چې دا ټول شپه ما تیر کړه چا دا کدا مې دا نه د بار دې کړې دا الله عبادت مې کړې الله پر انسو مو خوشاله شي او قدیمه او دماغ یو ګر دېدل اولاد دې مو بن فرام ته بدس کې کېناست او دنیا هر یو کوم حدیثین دی هغه دا زمون امام دی تو فقها دی هغه وي زمون امام دی کوش صوفیا وي زمون امام دی دا شی عالم دی عبد الله بن مبارک نو یو هغه له با بیت المال نور کړی دا درو خبره دوکه ور کولې کوش یا ایو الذین آمنو او ایمان والو چې تاسو منله مسله د توحید الہ حکم الہ واحد کلو من طیبات ما رزقناکم خوری د پاکی زوالنا چې در کړی می تاسو ته وشکر الله او شکر ادا کوي دا الله شکر ادا کوي شکر دا الله سره چې په حلال یو غټي او مسله بیان کی ځی نه چې په خپل لاس باندې یو غټي او شکر دا الله ادا دي چې مسله بیان کی دا نه چې بیا پرځې کینا ان کنتم ایا خدا عبدون کچریه تاسو ایاو خاص د الله تا بدون بندگی کوم کی کته د الله بند ځان کوي په حلال باندې وکړو د الله شکر ادا کړه د الله شکر څه دی د الله شکر دای چې ته مسله بیان کړه د الہ حکم الہ واحد خلق پدی کوه کی چې د الہ مطلب څه دی د لا الہ الا الله مطلب څه دی محمد رسول الله مطلب څه دی خلق پدی کوه کا دانه چې د خپل کوسر دا چې لا الہ الا الله نشته بل معبود برحق مگر الله او محمد اسلام د الله پیغمبر دی نبی پدی کوه کی چې لا الہ الا الله وایي څه محمد رسول الله صلی الله علیه دا بده کم دی نه کوي قران نه دا لا اله الا الله محمد رسول الله وزاد بتا دو قران خي او جو قران وی نه سبو وی وشکر لله او شکر ادا کی دا الله تعالی شکر دای چې ته مسله بیان ان کنتم کجری دا ذریا او خاص دا الله تعالی بدون بندگی کوم کی ومثل الذين كفروا تبر خیات و تفصیل غواړي ان شاء الله سبا و مثل الذين كفروا او مثال د بلون کی تا کسان له کفرو چې انکار کړي د مسلینا کمثل الذي ان اسلام مثال کمثل له دوسول کی خیر او مثال د بلون کی هغه کسان له کفرو چې انکار کړي یا اسلام مثال کمثل الذي پشان دا وسړي دي ينعق چې आवाज کوي به ما غساوي تا لا اسمو چې ناوري الا دعا مگر आवाज باندې دا او چوا سوم کان دي دا کوي دون بوکون اونګیا دي دا کوي نه نه وميون اوميون وړاندې دي دا دي دون فوم لا کنو دي نو کوي اکل پکې نشتا يا ايو الذين امنوا او ایمان والو چې تاسو منل مسلات تو ادلا اله حکم الى واحد کلو من طیبات ما رزقناکم خوی دا پاکی دا واغنا رزقناکم لیدر کریمی دا سکا وشکرون اللہ او شکر ادا کی دا اللہ ان کنتم یا او دابدون یا شکر ادا کوئی دا اللہ دا مانا دے سن کولشی ان کنتم یا او دابدون کچرین دا سخاز دا اللہ دابدون عبادت کون کی بندگی کون کی